الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود آية 8 التي وما من دابة دابة سنتدي ما غنغمان سنتدي في الأرض نينين كميا إلا على الله لانتنى الله رزقها أورزقنا كوينا الله أبرادنا الله ويعلم مستقرها الله واسبت رخنتو ومستودعها أدو أتنغ رخنا غنا نيري ندنا دي أغني النقوب أري هلغ كرا أغني النقوب كل بان بسوغا دي في كتاب أوا الله كتاب دي سهنتين غنونغا مبينين أبان غنتين غني أيا غني لو المحفوظية وهو الذي الله نتون كان خلق السماوات كبغر كان بطو نيري تغا والأرض أرو نيام بطو نيريا في ستة أيام بدوت من خندي وكان عرشه على رشين كني على الماء جنيا كميا ليبلوكم الله نخجر بني نخوري بغا أيكم كونا خكندي أحسن عمل kebe gollen ganjira gabatini nankoto awhinanga wala in qulta muhammadan kengana haritiya innakum nanta kakunde mab'usuna undiye munyane khayi khanda kara khawundiniya min ba'dil maut kallim palle ya la yaqulanna alladhina ma yemun kungati kafaru ubinu ga kafira ku in hada kefe divo fuzuya illa sihrun agandanya kurtiyani tam mubinun kebe bangan wala inna akharna anhum ogana tardandi mogana lelendi baki mahaya al'adab yangan katan ogana rielelendi ila ummatin katasate ya ma'dudatin ken lorengani awriani hakenga ya irgantengani la yaqulanna ina qusatugutini ma yahbisuhu mani khanda ke yangang kataraga gamari manda tarandi ala allati khahije yawma kereni kotanyaya yatihim yangang katangarni ya kotambe laysa masrufan sagandi hoheti yontondi fofe anhum baki kamaya serenta yontono baki kamaya wa haqabihim ma kunna khinuti ya na yangqatiya kanu ikunganyi bihi kikempo bei yes. Tahziuna igani tulinta untikebe ya wala inna dhaqna linsana Allah tugana hadamari mente mundi minna nangiruku Allahi rahmatan ugani temundi nema nga umma naza'na saage urani make kulibakia minna thumma naza'na thumma naza'na saage urani make busina kuli minhu baka hadamari mke ya innahu hadamari mke nga laya usun anyana jikiran kut kidan kutana fu khore yayi kafurun bisirin allem fu khore nyani wala inna dhaqnahu na'ma o gana adam min te mundine manunga ba'da darra turam palle ya masatu tura be gana kitani mangari la yaqulan adam min nati dhahaba sayiatu kuni turan kembaga daga nangiri anni bakin ke kamma ya innahu adam min kinga la farihun jagalinda nyakala nankore nyani bununta nyakali nyani fakhurun wasa nankore nyani la farihun baturun awri ani ana to godrene ti me yaga aganta walla rotungunga illa alladhina aganta nyayem kubeniya sabaru kubenu wasabarina munyi wa'amilus salihah wa'amilus salihah igara golni surungoli ulaika kunkamannunga lahum maghfiratun ghafari widanga wajirun aro musunga kabirun kebe khorengani fal'allaka ayogo wadi tarikun anken nitokunda nai ba'dama kunyogo ya yuh iga kebe khayni ilayka kata anke muhammadu ya wadaiqun bihi anke ni wadaiqun bihi wadaiqun wadaiqun aro anke ni li gana nyai ti kempo be yi saduka ti qur'ana kharangin ay kamaya saduka angi jimmen anke an kengi jimmenni li khanan nyaayi qur'anan karangen ngai kammaya ay yaqulu hakke igatni laula jalla sa unzila alayhi igan nyan kandini faren kammaya kanzun na buren po gabenga auja ma'ahu ma gallika hini muhammadu ya malakun malaikan nya gallika hinai kube ga koyni nanti faren ni tongunde nyaayi farenga Allah ta yayo anyi kwayo go wada wa hoyo go tokono igara kebe khi katay haki agji menga ligini finu yogo na gani ikhara qur'ana ke di gaso ina iga ya sawo igan tadungene ana go sa ligi ke nga ana go sa ken tokono na ma khar Allah ti haki gaso ina iga tina kangi nyaga nyang kanan kam maya ana fam subhanallah na onda fa indik ante kangi nyaga nyang kanan akam maya ama hot ma malika nyaga lonan tongundi maga wutiri batenga inna ma angin ni atan nadirun gongo ndana nyananga wallahu allah ta'ala ya ala kulli shay'in koyne be su kamaya wakilun tangandana nyanai am yaqulun mi kunti ni aba iftarahu nanti farinda qur'ana ke kuti menyai ul annanti fatu hakunna litinde khasuka humantenga bi'ashri suwarin suranu tammime haqqinga mi Qur'ana suran minu ya muftarayatin anani kutuntongani waluman kana yemun chukhirina khadima istata'tum khaga katusire sukhilli min dunillahi yandangi allahi in kuntum billa khaganani sadiqina tumuntonya gana khaya fa illam yastajibu illi gamani minanjabi lakum khakundangani fa'lamu akhanatu annama unzila nanti qur'ana nyanqabi bi ilmi Allah ti alla tuwa gunya ya wa alla ilaha arubati kamani sunta bati yangani tongunga illa huwa gantanya allahi fahal antum yalla khakunya ba muslimuna muslimun nyani ghaiba khantany muslima kuna kei halli kitaba mankana sirebe ganani yuridu alhayata addunia tingala hiduna biranta gunya yi wazinataha ada yambampoke nuwafi ilayhim wati mandini katay wa maghafu gundin katay a'malahum igollun aywi gollun timman tenkinniya fiha dunano gondi galahi kebe wahum anani kunna fiha dunano gondi la yukhasuna intahu baki haqqinna ulaika kun kamannunga alladina kunyani yemunga laysa lahum foganti dangani fil akhirati la gharakutanga illa an-nar agantanya imbenya isrebe ganani dunan kallenya yangara kharan kharin da bardu dunaya wa habita ma anga munguru la khara ila alla na dunakin nan la kharan perdian perdian nan ngani wa habita ma alla na funju hunju na bono sanau igara kebe golli fiha duna nu kondi wa batilum ma funqa nya khunga kanu ikunganyi ya'maluna iga kebe golli ni apa man kana anda war kafirin ngana fufu da bardu dunati Allah na tugana dunati la kara hari banin tamakan agana lup tanin chigindi agara ambulance sida bari anu famu agara lup miskino dema agara jikini suroi agara hisire sida bari Allah na tugana dunati kala kara ho on tanin na makam ay kenya ko ngandangani afa man kana yalla sirebe gani ala bayina sirebe ga bange en kamai mir rabbihi nangiri kamanga ga hidu kullenya kamma wayatluhu aga batta shahidun sedana ya minhu gelli qur'ana kei wa min qablihi aro qur'ana riyen kana ya kitabu musa musa kitabin kawano imaman kenya kanan kenyai wa rahmatan aro ne man nyani ulaika kun kamannunga yu'minuna watu ngondini bihi tike qur'ana ya wa man yakfur sirebe gana kafiraku bihi tike kitabe ya min al ahzab yalli jaman dunko banundi fannaru imbenga de maw'iduhu imbenya ni taqura genga fala taku wa yatluhu shahidun minhu yo kenya gani qur'ana ke farenga kamana hidu kulle nya kamma akenni awallaru qur'ana yi kwarin sheda nan yani faren qur'ana ke nanti kitabe nyana gira Allah bangen aro ki Qur'ana billagar ni Musa kitabe nyalli aro kitabu tananu ya fala taku angen nam maganya fi miriyatin angasikano gondi minhu yelli Qur'ana ke inan ta gira Allah bangen ya magasikano gondi innahu anna tukede alhaq yani tungunga mir rabbika nangiran kaman tungka Allah walakinna kabari surumpo gabil la yu'minuna kunta tungundi ni waman adlamu skogantu nyangunta mimman dina yemmenga iftara kebegara garen kutu kebega kutundi ala Allahi Allah kamaya kadiban garenga ulaika kunkamannunga yuraduna iwi ballunni koi ala rabbihim ikamanga lagara kotanga fayakulu al-ashhadu chedanun nati haulai kusuru kundu alladina kwani yemmunga kadabu kubenunga garantaku ala rabbihim ikaman kamaya ala tunguhai la'natullah alla langandinga ala zalimina awa kafirnun kamaya alladina yamukubeniya yakuduna igako pandini nanchagandi an sabilillahi baka alla kille magaya wayabughunaha ila kille kemurununanya iwajan ponyengente nyaya wahum ikunga bilakhirati tilakharaya hum ikunya kafiruna kunya fisring lanu nyai kafir nu nyai masakula gara ya ulaika kunka mannunga lam yakunu kunka mannun kum mani ganya mu'jizina korinda no iranta alla korini korindini fil ardi nyinyen no gondi wama kana lahum ho mani danga min dunillahi alla tananga min awliya yallik bisallim maya bisallim moya yudha'afu lahum iwaddam pindini dangani al'adab yangang katangana dum pillai kamma ma kanu ikummanya yastati'una igallawai katnukeda as-sam'a humuku wama kanu ikummanya yubsiruna igahu walla ulaika kunkamannunga alladina kunyani yemmunga khasiru igakume anfusahum iminu ya wadalla anhum ma honyan sanko bakia kanu ikunganyi dunadi yaftaruna agakebe garan kutunu la jarama tungu khani mine annahum ikunga de fil akhirati la gharakutanga hum ikunga al akhsaruna ikunya ni perdin tonga yambono ya iyang kasare ha iyang kume la jarama kalima banen tungu ikunya ni lagara kota iga perbe mene innal ladina yemmu kubeniya amanu kubenu gatongondi wa amilus salihati igara golli surun golli wa akhbatu igara du yankandi ila rabbihim kati kamanga ulaika awriani wa akhbatu igakanu alla na du yankandi wa akhbatu naam ulaika kunkamannunga ashabul jannati yani al jannatu kununga hum akhbatu asa hum garabu yang kandi wa akhbatu hum ikunga de fiha iwa aljanna no gondi khalidun la manu ganiya mathalul fariqain jamun billi makan kutum misalin kal a'ma ko finkin tem mogonga wal asam aru lungun tenga wal basiri aru ya karantenga was samii aru mukananga hal yastawi yalla ku filli wanyirnu ba mathalan misale ya khawraiba afala tadhakkaru yalla ka kunta simme simme ba jamum pilli kafir ndo mumini ni if kafir nuku finkin to lungun to nyan mumini nuku iya ko nga ho wala itoro nga ho muku kunyara ba kunta nyara de Allahu akbar kafir nta ho muku anta ho wala to ngunke anta ke muku anta wala ka mumini akenyani ya karante nga yani ngalla nanga muku nanga ولقد أرسلنا نوحا التي أبات وغار نوح كنقي إلى قومه كتي سرنا إني نوح كتي كدي لكم إكي وقدنا نذير قنقن دانا نياي مبين كبه قنقن بانغان تنغني ألا تعبدوا خما وفوف سوبتو إلا الله كنتنا ألا بانياي إني إكي نوح دي أخاف نكنا عليكم فكما يا عذاب يوم alimin kutan nyangkan katanga alimin kebe mamanda nagani faqala almalau jama bewuntinti alladhina kunyani jamanga kafaru kubinu kafira kum min qawmihi gelli nuhu surundi ma naraka itu nuhu kuntanki ngalla illa basharan gantanya sirinya nangako mithlana فقال الملأ فقال الملأ جما برنتي جما بونتنتي الذين كنيان جمنا كفروا كبينوغا كافراغ من قومه كلنو سرندي ما نراك وكنتان كن الله هويا إلا بشرا غانتانيا سريانا نتام مثلنا ومي أمغنغا فتغان كن ينا نقومغنغا وما نراك وكنتان الله اتبعك إغا سكة دنغا إلا الذين غانتانيا يمونياي هم ikunga de aradiluna okukon nasagoni ya imakenka aradiluna aradiluna oja santunyanda waradankenga badi arai kubenu gabati bana ngarai ngutu agana nyi simme ganta batenga badi arai kubenu simme abangantenga ne anani ni imasimme no gondi ko iwarai ngai ga kebe dabarni imahar taagunan simme ikunga girtar dabarni ko sirebe awarai nga manyata iti soro be nuga do nuhui kunga araziluna ko jasanto nyana day anu fam jasanto nyana do nuhui ya awa yiwara yimanya iga ho ehere ho su de gar barin tike manya ha kenyan jigi ganta wallara yiba hayru fuqaru koy ma ken ka ku ko iga malahiyata mu'minun kuwaya wa ma nara hukuman ngarindi lakum fakun dangani alaina uku kamaya min fadlin yalli fasangunta kuya bal afimine nadhunnukum ukura kakun jigiya kadibi ura kasimma garantunyai qala nuhu kusati ya qaumi ya inshongo araaitum padin tibari in kuntu harinke ganani ala bayinatin gahidu kullenya kamaya min rabbi angirin kamanga watani agakinin dinga rahmatan finne ya neema ya min indihi abanginga nangiralla banginga fa'umiyat agus kin kusamuhu alaikum khakamma ya ba kimuhu khakamma ya ba anulzimukumu ukwana kafursini nakani kuba nakikana dina kiraga wa antum ananya kakunga laha kawadangani karihuna konnano gani gaya awriani albayyina ikega hidu kulle kebe kammaw alla da neman kiniya nangire alla bang fa ummiyati alaikum kakun kuri kenga lauren ken kusam mugu khay alla gara hibe nyangi kera kakuri kenga ya serenga mala serenga mala hayta har ora ke kiya hay serenga mala hanganga na kame hi sire da bar anta wanna aranta walla askiya antamun no fam anayin duna suronju ya khinga iwa iwa iwa kai medun ko nu kubenu gabbaraide kullanta famu hake aga ni ndi sondo mun kam burukem ana ko sam mugiya muma anulzimukumuha ukwa na ka fursine bado na wardo fidu kullega battenga wa antum la hakari wa nay khamala hay de ga walla na warda gan tawalla da na tokono nganin wa ya qaumi munuhuti ay inchorongo la as'alukum geken makanya gana katirindi alayhi ngedi na kero yen kamaya malan makatirindi na bureya in ajriya ke tuga don kenta illa ala allah gan tanya allah kamaya wa ma ana ngenu humanya bi taridil ladina ngayen mun katana amanu kuenu watongondi innahum annatukum minu de mulaqu rabbihim ibi kaman gemmea walakinni kabarin kenu hude arakum ke yakinna khayna khawalla qauman khani suronya i tajhaluna khaga sankono ya wa ya qaumi en churungu may yansuruni kunin de mana minallahi nangiri allah yang gang katanga intaratuhum ngana ku khatani bagandinta kuranga afala tadhakkarun wala aqulu lakum kunun tatni lakum hakun dangani indi nanta winni khazainullahi alla neman kunta binni kya magaya ikenta ken konno wala a'lamul ghaiba ntatni ke wala a'lamu wala ntatni kha a'lamul ghaiba ngahi muntintu wala ntatni kha min wala aqulu ngendatni inni nantinkenu hude malakun ni malaikanya yi wala aqulu ngekantatni kha lilladina ntatni ndini ye mundanga tazdari a'yunukum khaya khonga ne kubenu ya kubenu do kontonga ne khaya khonkan tazdari a'yunukum khaya khongi ya khagan ne qiya awdan kubenu ro khonga ne khaya khonkan taho kon no kunga rangatni lan yu'tiyahumullah tatni allan takinin diniya khairan khairiyan tatni allan tajamukinniya allah allah de a'lamu allan tu inta bima fifusuya fi anfusihim hubenu gi sondo mundi allah na kentu inni genu hude idan ngana kenya kembire keta lamina dhalimina kunin kenya to nyamunda na nyai qalu iti yanu nuhu fada jadaltana angin bagaru digallin chaganu fadangallin maguya fa aksarta angid angabun dindi amine jidalana ume kutandeke ha gabu waketa fatina annalitindi bima tihunga taiduna anguru nina tikebe inkunta gelangana nyi minasadiqina tunguntunyai pala nuhuti innama yaatikum innama yaatikum bihilla Allah ini tiangang kata kina sauka kamaya insha agana lingalla da wama antum kakummanya bimu'jizina kurindano ya karanta Allah kurindini wala yanfa'ukum nushi keno gudun kullahun taho honahna in aradu ngana harara muru an ansaha nanna nudun kullahun ya lakum kakundangani in kana Allah illa Allah gananya yuridu agadara muru ayyugwiyakum ina kasankundi huwa rabukum Allah ni kakamanga wa ilayhi awakata Allah turja'una kaga sagne am yaquluna ma maka kafir nun kuntini aba iftarahu farinna ki qur'ana kuti imenyai qul annanti in iftaraituhu gellingana kuti nimenga fa alayya awinke kama ijrami nyango ke ingala dabari bawni na akutwa nimenga nanti Allah nti kenga jurum yangonya ni kenga atifa maka kafir nun ti farinda Allah ti idangani mitini farenda kuti inkollanya ni baga ko pisanu sukarar karma agati ni Allah ti qur'anan di gelli ana kunira gelli ke fare gana harike kuti menye ken problem na ko ani ajinu bonni ke fare nyai fa alayya ijrami ken golli buren ken jinu bon chaqi ke aya wa ana ke muhammadu de bari'un ke bo barin ten nyana mimma baka husuya tujrimuna hakun ngake ngolli ni golli buren na wa uhiya alla ti khindi ila nuhin katta nabillahi nuhiya annahu fin janunga lay yu'mina indato ngondini min qaumika gelan ken churundi illa man agantanya mbe qadi amana kubenu gatongondi bane kunyan tongoni no hotanan ta kafiya fala tabita ka maga jikiran kuti bima ti onna kanu ikunganyi yafaluna kebe golni wasna'il fulka anna furin dabari bi ayunina to ya kada wallunga wa wahina adu wahyunga kurosin denga wala tukhatibni magindi gallim ma kunin kanjo fil ladina yamunu gondi zalamu وبينوا كافرغو انهم ان اتوكو كافرون مغرقون يولا نونيانيكو يا انتكسني ويصنع الفلك نوو غني هورين دبرني وكلما مر عليه ملؤن جما غني دانغني نوو كميا من قومه الا سروكو بينو غبرا سخروا ان توغسويني منه نوو يا غنوو يا وساغون قال نوو ناقستي ان تسخروا الا خغنا يا وساغون دنيا minna ku ya khaga soyoya fa inna ku khaide naskharu ukharini soyoya minkum fakunga kama kumukum magaya taskharuna khaga soyinu mugombe yang fasawfa wajibin yani ta'lamuna man khawarni yemintu yatihi adabun fasawfa wajibin yani ta'lamuna man ta'lamuna khawarna tu man kuni yemminga yatihi adhabun yangan katangan yemme kebeya yukhzi agaya gundini naroko wa yahillu alayhi agaya kana kama ya adhabun yangan katanga yangana kama muqimun kebega ta'un tayagun aganta gilla kama gadumene ya hatta ma birambe idaja amruna onya marindengana ri wa faratannu buru kingunga nyagafus nambugu jinga bugano kondi ulna onati ihmil anna ngutun di anna ntingandi fiha fure kinu kondi min kullin gelli banin besuya zawjaini nonun filia noni sugadi iznaini anna fillo ya utu daba nukusuno konda anna fillo fillo ya utu yigondo ya karenga wa ahlaka ado andu nkonunga kube unuga tongoni damba tenga illa man agantanya yemende sabaka alayhi aga samia kama ya alqawlu yangangkata nsifenga samia kama waman waman ado yemu benu ya amana waman waman aru yemu benu ya amana kubi unuga tongundi wama amana seresuma tongundi maahu kahininuhu ya illa qalil agantanya buchinna ya yerekundu ati hatta ida nuhu asuru ngara adamani menya allati walakati arsalna nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama kwa aga suratu al-ankabut ara wujine sinanya agamaya tankarake sinanya keni sinomani kamuka bi tankarake sinanya akenda kenya nyagi suru mkili ha paski nuhu ime uyu ni ujine sinanya kwa aru adamani nati sunyira adamakani ujine sinanya awari khiri mugo mugo imadunne Allah tana hure ndabar hure ke agada barni ga dangini dai ga nani dangine ga suyi kinno ko ana yakke problem nga bangay paske nadi nanti nuhu kha sireke be ga tini annabi nyi male anati saza ke sara annabi yun najara ke annabi nyi megen baganya sakke nyi suro magge ya khare ke hage kon kin munafiqa kun ke yan ci nuhu yakke adu lutu yakke ndak sini la ga ko to anufam kenya ni igaso inai nuhu te kaga so inge nge karni so yihade paske nuhu ga hure ke barndo ke be kuntatu allati yangan katan narni ka birambe aga turne kingubit ko anti fur tanur sorera imben kumira ke kingu jingana buguno birambe gana ya fus bakanon ji ga baka kingu dib kesu hay allah subhanahu wa taala ahere kutuntani kenya ni imbenga no kubey serenta jisimana no kangana wari jinga buguno kota suti sara billaga gabuno tan ina tanda nganna mutundi hureketi daba sugati anna hillo hillaut igo ya kare angada igoro ya kare dondi nanundi tan akutenchu yelene angada igoro ya kare dondi harundi tan akutenchu yelene awoda nagara hillo utunone suti kuteke su yelena fe kembere aro wa ahlaka da dimbaye kubeno gatongoni da batten illa man sabaqa alayhi alqawl qadim ba yakidi adun konu kuti asunta daga sirey go wanu ngani yangan kadan se hensa yeken kam maram meke aran yugo kenya gani na famu kan'an bun nuh ati waman amana andaw waman amana kenya ni aru surubenu ga tongoni dangan na kun kawut anna kun kawut ka Allah ti sirai ma tongoni da ga manya buccun noy inati tancege inati tanyerdo ina hakki ko Allah ma hakki ati wa ma amana ma'ahu illa qalil na wa qala kembere hagadi suutu keda fere aga nyironni no hore no gonde ay kenya kon nanda wa qala nuhu ti suron dangani irkabu fakunnal chetu kallu fiha hure ke no gondi bismillah ti Allah to gonga majraha majriha man nan kema warshin da kamar masu kebe goma ga hafsin yan majreha imalanyan sahi na'am wa qala nuhu ti irkabu kakunnan situ qalluhu ren nogondi fiha hure ke nogondi bismillah ti allah to gonyani majreha awre nyanati allah to gonyai wa mursaha aro asigi nyanati allah to gonyai inna rabbi in kaman tunga allah la ghafurun allah ni ghafaranan nyai rahimun allah ni finnanan nyai anati bismillah hure ke nadaga aga kinyi sigira nga kiti bismillah huren chiki Allahu akbar tibabu nun namani wasiye da barni musulmon pinan da ke kita ana famu kai kun kalle bismillah inta da ngana ta sigi boku ma manna isan ci nyara di manna giya nyaron sahih wala da ka cin dambe go ga kutinu da kawo yelin kanuhura ke aga bismillah ana daga bismillah asiki bismillah na dengene bismillah na tati asigine majire hawure anyanati bismillah wa mursaha sigiye anyanati bismillah na'am وهي هوركيدي تجري أوورنو بهم جيدون كونون أكوبينو غانو قندي في موجين بلينين نو قندي بامبوزين نو قندي كالجبال أدين كان ناغاقو جيدي خانتم مغونا ونادى نوح نوح خيريندي ابنه وديرين يغو كانعانو خيري وكان كانعانو كني في معزلين سورة خنياي أغلاتو فابنغا يا بنيا أتلم منيو اركب أنكن نلو معنا كهينو يفورن لأنن شتو كهينو يفورن نواندي ولا تكن جغسيدي مغانيا مع الكافرين مغانيا كيني كافرنونغا قال لمكي تادنغني تاوي كلين قطن تاتيكي هاي دغنا إلى جبل كتا جدي يوايدوكي يعصمني ينجي كتنغنا من الماء جلي كجيا قال نوهو تادنغا لا عاصما عاصما كسي انت اليوم لنكي كوتنغا من أمر الله بكالا فينا الله ينغن قطنغا لركوتنغا إلا من كانتنا يمين ينكسني رحمة الله غهيني بي كنغا كسني كننا كسي نوهو جيرمك خلي أتي يا بني يركب معنا كوني اللي من اللي أنك هو يوندك هي أتي ها بينا تنكي جدي ودوك يكيارا غنسكي كنيا كما أنا جيبي كونو كلن تهي بس هي أغنى جي كيو تكلن تجيدي كيو لنك هي نوتي لا عاصمة اليوم كسي يسوان تنيا نلنك إلا من رحم ما الله غنى هيني بيلي أهيني كونو يكوتا كونو غفورين نوكو kembere ga kemme ko igam kemme wutunde Allah ti wa hala bainahuma akusa barti fillina kanga almawdu bambuse ngusa kuti hillina kanga keta bambuse ngusa woyolli warina kanga keta isan komi فكان لمك يقصنا من المغرقين كنيا يولا ننيادي وقيل جنغا قبو الله إتي يا أرض الله رحيو خبارنا جيغا قبو كتاغرا ستوني فرن بونا في اللما تغل ما جنغا كمبران دانجي هنا تاوداني الله غرا كوبين ورا جنغا ننتينا حق بي ويندا دانجي مغفو حق الله غا خوتيا الله أكبر وقيل يا أرض إني نكو إبلعي ما وقيل لا وقيل يا أرض أتكمي همزة الوسيلين تبا وقيل يا أرض بلعي كنا أنا سجي أنا يجي لنتنا أبلعي وقيل إتي يا أرض نينيكو أبلعي ما أكي أنا أنجين توني أنا كورون لي ويا سماء كم كغاو أقلعي أن كان جنكولي أنا ريتين أنا تخي نركتا أوراني كي هاي ديغامي بيكون سبحان الله كي نكوين ننتي الله ديغامي ينكي وقيل يا أرض بلعي ما أكي إتي كم نينيكي أنجي كتوني jisuga sakan ajinyen kamallata na si surondi ana su sulendi ablaima aki annanji ke sulendi awre nanna toni annan nyinno kon waya sama kamuke kawo aqli'i awre jike be garni anjigi allahu akbar وغيض الماء جنكو سكا ونن قسنا كورو نيين نغندي وقضي الأمر إرافين كيتي واستوت فوريك غسر غنا نيكو على الجودي جودي جدن كميا جودي جدي كبي نو كوريك غرغا تاغاي نيتيا غسي كين جودي كنا الموسل بانين يعني ارا نو فامو منا نقطنا كده لكل هل يكون ننتي الموسل بان وقيل يغسطي بعدا لا تويد هلكي وللقوم سرندنا الظالمين كنغا تونيون دانون ياي ونادى نوح نوح غانغوندي ربه ادي كمانكري فقال نوح تي ربي كمانتونكا الله ان ابني لنغو كي كنعان من اهلي ندونكونون ياني ندونكونون يادي وان وعدك نينغا الحق كني تونون ياي وانت انكن الله احكم الحاكمين أن كيتانون جو كيتان تيرنغا يري كوندغاتي يري ميكني دون كونو نيا دانكاني ني تونغو ني كانينا اغاتي وا اهلك انا فام يري كوند الله تمن الا من سبق عليه القول هر ميكن ترنا نو كوند الله تي قال التي يا نوح نوح إنه أن كريم وري ليس من ليس أكنت قلي من أهلك أنت قل أن دون إنه كريم وري عمل أقول لنا غير صالح مسر من أقول لنا مسر فلا تسألني ما ليس لك به به أكنتندتكيبي علم أكنتندتكيبي ما إني أعذك أن تكون من الجاهلين قل قال نوحتي ربي كما إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم كبي ما من دانا غني عندك وري نوح الله قيل يا نوح اهبط يتنوح ينقى بسلام منا الله اكبر الله يمن نوح بسم الله ني نين اسو يور لي حل فرين يتي قصتم مي مي حق هو رغاتين كاب سارو جيك بالله غات دونا مومنت فرين جيك بالله كاون جينغا ينقى سكر هاري تون سكر هو هو دام بسكر فرين iti zaitunan finan bu nuhu ga yankan yin kamma ittihana be ga bu kenni zaitunun ya ana fam kembere bireli kurumba ko kadi kenyani boncho nuhu boncho ngnya no ko sahi basi duna subur khata hana agan tay surobe nu ganyi do nuhu batten kunya hagan na dun konarin de nganya ma ana fam kuran de nganya duna gare khor nanga bokun yo kenyani yeranga na karna qila ya nuh ihbit ana magat qila ya nuh ihbit kunu bedde ma qila ya nuh ahbit ay angan hamzatul wasil nyana nongan angat da tajwidin tuta an landa ye karna kenyani hamzatul wasil qila ya nuh ihbit qila ya nuh ihbit Allahu akbar wannaga tilka andaku warinde min ambail ghaibi kuna gelli fi mugunten tuwa kunyai nuhiha fi mugunten tuwa kununyani koyi nuhiha uga kunqini ilaika katanke muhammadu ya ma kunta anke manyi ta'lamuha andaku fi mugundotu anta anke manyi tu wala qaumuka anchuronka manyi tu min qabli hadha ke kane sari billaga konno sere sumanyi kentu anjorondi andan choroku sumanyi kentu wasbir kengu ngakam munyi annam munyi innal aqibata lagaru sirunga lil muttaqin kenna allan kannano nyadangani wa ila adin ikhinni kata adi qabilan qai akhahum imarim meya hudan kenya gani hudu ya qala hudoti ya qaum en churungu u'budu allaha ala batu ma lakum funta qadangani min ilahin libati bo ya ghayruhu alla tanangani kenna in antum akum manya fufu siudi illa muftaruna gantanya kutunda nuani garenga kaga garenya kutunu ya qaumi en churungu la as'alukum kenta katirindini alayhi ndina ke kama ya ajran takatirindini muso ya in ajriya yamsun tahu ya illa ala alladhi gantanya na yemnya kamya fatarani kebe gadin taga afala تعقلون يلا فكنت عقل كتنابا ويا قومي استغفروا استغفروا ربكم خلقك من غفري موري ثم توبوا ساقنا فلن يل إليه كتا الله يرسل السماء أنا كم من نرى عليكم فكم يا مدرارا كم من فوق بين أتاك بك بين أغرني أغنري أغرني أغرني أغرني مدرارا ويزيدكم أنا قزيد سنبيا إلى قوتكم كتا قسم بنا ولا تتولوا كما فلكوا مجرمين يانو برنجانو غنخي قالوا إتي يا هود هود هي ما جئتنا أنتم مريتي فويا ببينة تدل خليا وما نحن وكوكم منيا بتاركي آلهتنا وباتفونون تقنون ومن يباتفونون تقن دانون عن قولك بكان كنو كدقام sababun danga wa ma nahnu ukuha manya laka anjinnu huda bimu'minina umanya mu'mininu ya inna kulu hukunda fufusu kono illa agantanyo gatinia i'taraka adankita ba'du alihatina ujala ngunyo gunwa haga dankita bisu'in tibonenda tibonen awreani hagara ikon simako jala ngukunu huduga hukoniraga hukoniraga ibonondini ko nantike akireke manya ojalangu ko wanyini yakiti batte hakim ojalangu ko hari kitento ko hibre nyangay ko anu fam awarna ko nganti qala huduti inni kede ushirullah ngalla sedendini washhadu kakanan cede anni nanti kenu nge hudude bariun nge barin tenga mimma baka fufusuya tushrikuna kaga kenka palla kaga ho kapalla nge barin tenga na baka kenga ngalla sedendini ka min dunihi Mm-hmm. Min dunihi Allah tananga fakiduni kadin ke fe tugu jami'an ndawari mimma tushrikuna min dunihi kaga hohu batta na kahu Allah inandangi Allah nanda kembatu na kai fakiduni fakiduni kari dimbin dabari tinga jami'an kasu kahuman tinga thumma la tunziru sage kamma kaharin dugundi inni kehudude tawakkaltu ketu gantinga ala Allahi Allah kamma ya rabbi Allah ninkamanga warabbikum warabbikum haru khaka kamanga ma min dabbatin bungu mana suntadi illa huwa gantanya Allah ide akhidun Allah garagandini binasiyatiha Tia kana rantorenga mateng rantorenga Inna rabbi Kamantunga Allah Ala kulli shayin Ala kulli shayin Asri Inna rabbi Kamantunga Allah Ala siratin Allah wakille kamma ya Mustaqimin Kebete longontengani Fainta wallaw Yilli gani falle koi Fakad ablagtukuma Kema kinyandika Inda hum kinyandika Ursiltu bihi Garinki tikebe ya Ilaykum Kata akakunga Wayastakhlifu rabbi Kamanna sokindindi Qawman Soya khabatindi Ghayrakum Katana gankinga Wala tadurruna Kenda Allah turunu Shay'an Haribane Kharanta Allah turunu haribane ya Inna rabbi Kamantunga Allah Ala kulli shay'in Oin nisbisu kamma ya Hafidhun Tangandana nyan Walamma Birambi Jaa amruna Ufi unya maringari Najjayna hudan Uda hudu kisi Walladina Adu yemmu kubini ya Amanu Kubinu atungundi Maahu Kaini unu hudu ya Birahmatin Tifinne ya Minna Nangiruku Allahi Wanajjayna hum Udi kisi Min adabin Jeliang gangkatanga Khalidin Kebe baragatengani Watilka Anda ku debi kubatu kundu wari Adun Adu gangko mbatu nya hai kui kabila nya tukunni adia Allah gada hudu hi katia Koganati Quraish Faren Muhammad uri katia Sahi Naam Jahadu Watilka adun kubatu benu kundanga di wari kuni adu gangko mbatu nyai jahadu ikumpaga nakarindi bi ayati rabbihim ti kamanka wa binu nyai wa asaw rusulahu ila alla kayfarun kuta wattabau igu haga sukya amra kulli jabbarin kandun kote su fi nun nyai nyamarinde nyai anidin hebe kannen kote ngani wa utbi'u idi waradi waradin di ami gesundidi ya fi hadhihi dunya dunam bireke no kondi la'natan langande nyana di ya wa yawmal qiyamati hari sigen kotan kai langande nyana di ya ala fahije inna adan kabila begani aduya de kafaru kumbaga kafira ku rabbahum ikaman awrani ri kaman bisirin allah wan sagai ala kahije in adan kabila begani aduya kafaru kafaru rabbahum ri kaman bisirin allah ya ala kahije bu'dan la toyinga li adin adi kabilan danga qaumi hudi suron nyani ko amare qaumi hudin ala bu'dan li adin la toyewa adigan konna bakalla ne manga ila tenyen bakalla ne manga kan adigan konku ya qaum hudi suro ando wala hudi ni serenya to konyen asoro kubenu ga agani gongono kunyani adiya sahi na'am wa ila samuda igain likatta samudu khaya qabilan yani samudu khayi akahum idi marim min yaqi katiya salihan kenya gani nabillahi salihu ya qala ona famu gelere a samud qabilan yani ken khayi ya nabi min koy salih na qala nabillahi salih akin ila khikat samuda gan konyaya qala صالحتي يا قومي انشرون اعبدوا الله قرا الله باتو ما لكم فوهن تقدم من اله جلبتي كمان يا غيره الله تناي هو الله نتون كان انشاكم اي عندك تغندين جونا من الارض بكا بوتو ابوت بكا ني نغون بوتو كان نغون دي اوراني وهابا ادم ادا تغاتو رنياي ارو كوتون تغا بكات كيمبرا هيدو Allah anda katakan denjo pabakanu doren nondi wasta'marakum ada kakuna rindina uyumpo gabenya ngakada fiha nyinyen kamayang wastaghfiru kara Allah ghafari muri thumma tubu sage kana nyille ilaihi kata Allah ya inna rabbi kaman tungka Allah qaribun Allah tintan tenyani mujibun Allah ninyi mindana nyai serebe kan Allah khiri atintan tenyanai angana batu wando Allah tintano ya Allah angana akhirana nyikarindeng kanyi min ya qalu samuda gankonti ya salihu iti salihu he pale kunta anke nyia mene fina ukuno gondi marjuwan anke niji yemme nyai awre anu uji kenya anke ni nantanga nyana imanke nyai qabila hadha sada anke mbilaga kedigame konno nantanke ni annabi nyimme nyai atanhana anu kabanaba anna'buda ma unahumbatu ya abudu aba unha abanu ganyikebe bata wa innana ukude lafi shaki uwasikadi mimma gelli hondi tad'una ango khilli ilay kata kebe ya muribin fiyani kee ago gere gere ndini muribin hiyani ago gere gere isim fa'il yede kundu salih agari katti suronga ima sakay ima dunga da few adi kawanda di kawandi ah ati qasim mi allah ndakata ganyenye kedi agara ka khorondi ada uyungina kayinye ke kamme qara Allah nyaga yam fay nga yam pana kam bawna Allah angana akhirta atinte nyana Allah nta am Allah ko Allah gati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani itisalu danga qad kunta fina marjuwa anke nyudi ya uji kenyan nyadi sri nanta ngari nyinya ho yangam pa ba kabilam ba la da numbirandi nango dina numbirandi قبل هذا سارا بلا كي كون تانكين نان دي بيمني الله وانو غورنا كو قرا لا رب برغومين دي غام لا رب برغومي سوغا دونادي ارو لا رب برغومو بينو غدانغي انت باكا مي وردي سيرن ناني مثال دي اوسرو كنا كانا انو فامو ادي وا هينجو دبار نخا كي نانا بوغونا نغا تو اكو مورو اغناري يا غدي سرو كو وار نانتي غا كيبي كام ماكليت ina sunnan la gana tawhid la ga itini man ah o gaji ken nan ken diko kan ken daga nyake awre ni man iji ken bo wandi hakki ado to nguwe gal ha bankilli batana jangiro hore nyande ha bankilli batini jangiro hore nyen o gado ha bankillu be no kube no anani to nguga he diga gare nya kamma yam qala صالحتي يا قومي انشروا أرأيتم خدين كباري إن كنتوا يلينغناني على بينة في دخول لنياكم يا من ربي نانجرين كمان واتاني يغاكينين دينا منه نانجري الله رحمة في نينغ نيمان فمن كون يمين ينصرني كنجين ديمانا من الله بك الله ينغان قطن إن عصيته يلينغنا كتا فما تزيدون لي كغول برون تنزيدني هو يا غير تخسير اغان تنيا بوني نياي غنا ورو خاي خان بارني بوريتيا خاي نغول لم برون دي مخاي كينني صالح اسرون قاره تامبين دي امني ويا قومي اتينجورو هذه كيكوندونا ناقه الله الله نغون خارنيا نيكي لكم قدانني ايه كنيكا وفينياي فذروها ورا تاكل انا نيكي في ارض الله الله نيندي ولا تمسوها كما ميمي بسوين تبوني يا خغا كارني فياخذكم عذاب يانغان قدانغارني خرغا قريب كبيتين تانتنغاني فعقروها اذا نكون كيفو دبنكتو اوداني دا نيمي خورون كتونا سوبينا كاري فقال صالحتي تمتعوا خكن ندقلم ما غو في داركم خكانون دي ثلاثه ايام يدوسكياني ذلك عندك موتشواري وعد كنني نانياي غير مكذوب غارانتا نينا فيتكين غارانتا هو هتدي فلما اتصالي ودانغان له انتخ anna ke gide kun gide anna nyogo memba ganda no itara rakanu illi salina alla nyaga i min wasiki wahan gide kenan din kona mbuntuni nambuntuni mama nyogo menga yaren bakana eh kayti kyalla korten yidi kortenen keda anyogo na kike una tinkarne paske kwa hayi torno tiken saka nuhuti salihuti danga mini kota nyana nyogo meke aga nayi mini kota mi serenta daga na mini kota aga nda mini kota mbe kaka mini kota ni iro nyogo minya aga mini kota no prao kenya sababu ga kota yoko sarak wa diga ngabe konno no ngani sasa iti samudi di tokora ke kabila ankirse wa tokon samud awri ni manne nan kube nu jinga magapo ibire jimma gapo kenyo go me kada ge takkelo ke ko kenya kenya magime oksara nogo meke karimu manga ira me takana ga dangini ira ahallanta no kwa soppi fa aqaruha amara laga ti fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uquba kenya ni salih atikagara kiya da bari katoko ka kanun di bito siki yangan katangar di bito siki nokon ko ta hana ya kun dum ko ta hillandi ya kun nyaay kola tanai sikandi ya kun pinamu manyime ya ko taguman cinya kin yangan katanya hay Allahu akbar bitosi ki nokon jangang katangari ya kenni nyina nyai garanta hoeti falamma qabiran be ja amruna ufi unya mariyen gari o ki tengari najjaina salihan ora salihu kisi walladina ado yemmu kubeni ya amanu kubenu ga tongondi ma'ahu kaini salihu ya bi rahmatin dine maya minna nangiro ko allahi wa min khizi yawmaizin uri kisi ko tanya gunga inna rabbaka awren ken kota yangan kada ke gari ko tambe ya yawmi idhi ken kota ya gunga wodi kisi ya salihu arusru benu ga tongoni da inna rabbaka kebe garanyo go me ke karinati ko qudar ibn salif nanti ikrama jige ken ken ko alla gati idhin ba'tha ashqaha fa qala lahum rasulullah ken gan salih naqat allah wa suqiyah fa kadhabuhu fa aqaruha onak واخذ الذين لا يمن لغا ظلموا وبينوا تونغوندي الصيحه كلسون غخنن فاصبحوا يكون لكاري في ديارهم كانوندي جاثمين يكرنتو غني خروفانو غني انني ودانتني ابيرانتو ني خانغنا كاتاي كنا كارنتني انا اقسم مونيان كتند هكاي يمبي سون غخنن غدي kallam yaguna antina koy kumnya mani bayi gata kunu fiha kunkanu kondi ala fakunnam pije inna samuda samuda qabilande kafaru rabbahum idi kama mpisirin allahu ala fakunnam pije bu'dan la to empayi li samuda samuda qabilande idu allah ne man la to ntenyana me ya wala qad ja'at rusuluna aha zaman man ke zaman man din ke sikandi ولقد جاءت رسلنا ولقد جاءت رسلنا وقيبار أملك أمبارو لي إبراهيم نبي الله إبراهيم يا بالبشرى كي يقلن دينا قالوا ملكا ننتادنني سلاما كسي ينغن كما قال إبراهيم خالا ساقن دينانتي سلام كسي ينغن كما فما لبذا أمهاري وچيو أنجا إبراهيم وقسرتين دي بعجل تقنبول لمن حنيذ كيف فانتالين تنغن أكتنين رفانتالي أولا نبوي كوچين كما نانيانيا كوچين كما الله أكبر حنيذ نقول غناتي بعجل سمين كيف نبا كيف أكت كتنغن إبراهيم مكونو كوكاداي أد أمهاري وچي كرما رغارة قنبول لمن دبرارار الله أكبر حكي على مكونون داروي ناتي إبراهيم عند أهين عند باسي دباري مكونون دانغاني مكينغنا يان كانغانغا لاو كيبدا أنا كين دبرد فلما برامبي را أيديه إبراهيم قد مكونو كو كتونغاري لا تصلو إغان تاكينين إليه كاكا إغان ديكي نكرهم كما لنغا دانغاني وعو جس منهم نكرهم أولا أنكرهم كو إدان كما لنغ إبراهيم دانغ أدي أراكين نكريا أودنا أكن مالينا دا. وأو جسا. أقوسا كانوا من. أقوسا تولي منهم. جلي إبراهيم يا جلي ملك كانوا كويا خيفة. كانوا يا كانوا ينقوسا تولي أصلا مندي. قالوا. ملك كانوا كتي. لا تخاف. ما كانوا إنا. أكودة. أرسلنا. يروكوا خيا إلى قوم لوط. آه. إلى قوم لوط. كت لوط يسرني أي. وامرأته. ألو لوط يق إبراهيم يق كيدة. قائمة. أيا غنيسارة. يا كين غسيكي فضحكت أقوسا سوي نخلي مغيا فبشرناها يقوسرا نمسي وسا بإسحاق ننتا وإسحاق كتنا ومن وراء إسحاق إسحاق قاهل يعقوب إسحاق رمين غنون يعقوب يا نيسو غميني يسين بان ما كينك وقت بان النوان دي قالت إبراهيم رمي إبراهيم رمي إسحاق هاي كين يقسنكم إسماعيل كين هاجر رمي إسحاق كين سارة رمينيا يا قالت سارة تي يا ويلتا أتنكي غانا تينكو آلدو إكي سارني يا با وأنا نكيدي عجوز إكني يخرين قسنياي وهذا بعلي كين إنكي ناي شيخا كين قانيا خرسنياي إن هذا أنا كي وردي لشيء كين في أي عجيب كوني كي أكاوى بنتني قالوا ملكا ننتي أتعجبين أنكي يخرين كاوانا با من أمر الله الله في نوني رحمة الله أولا كنت على مغاربان أنكين كاونا كنت على مغاربان يا رحمة الله الله نيمان وبركاته أرى خير جيدين تنغ عليكم خاكم كم يا أهل البيت إيك كوادون كو إبراهيم كادون كو الله تخيرين دون نيمان كون كم يا إنه الله دي حميد الله نتوغ تيغ تنكا مجيد الله نتوغ سيرين يا فلما برنبي ذهب عن إبراهيم أغابو إبراهيم يا الروع كانوا يندو جوتنغا دغابك إبراهيم يا وجاته البشرى يغلي انغراي يجادلنا أوسف اللانشاغنا في قوم لوط لوط سرون كباريندي إن إبراهيم تونتون إبراهيم دي لحليم نوخي ناني أواه درساغنا ناني منيب إبراهيم ني اللام بطانا ناني أواه منيب إناتي سمباناك أواه قوغد مدنغني لغرو قاسنا ناني مالا دوما يانقانا ناني منيب إبراهيم نيا فلا مغساغانا نيا ورناغا دورا ساغانا كتا الله سبحانه وتعالى قدني ما دوني مغادي مطلوغن يا إبراهيم أتي إبراهيم أعرض ملك ملك ننتي إبراهيم دانا أعرض أنا مبالكوي عن هذا بكا كمي هو تندي إنه أنا تدي قد جاء أمر ربك فنجانونا قد جاء أمر ربك أنك من في نوني اللي وإنهم أنا تكودي آتيهم عذاب يانغان قد نيالي نكتك لوطسرون غير مرمون يانغان قد كيبي غير مردود ساقفو في أغانتي اللي ولما برنبي جاءت رسلنا وملكا فارون غري لوطا غري لوط يا سيء بهم أغسى سنوتي يا أوريان أملهم لوط دنغني وضاق بهم أليغتي يا ذرعا أقدم من ليغيا وقالا لوط قسطي هذا يوم كوني كياني كوتان عصيب كوني كي كوتاني كوتا كوتان عصيب كوتا kebe kota kota ngani waja'ahu qaumuhu nuhu lutu surulli kata lutu ya yuhra'una igawurnuna njukan juga ilaihi kata lutu ya wa min qablu anani kenkani kanu lutu surunya ya'maluna sayyi igawulli burenya dabarni qala lutu tidanga ya qaumi ay churongo haula'i annaku suruwari banati kunillenya garunyai hunna yaqaru kundu atahar lakum kunya sennen ni kadanga fattaqullaha kanu alla ya wala tukhzuni kama kinya gundi fi dhaifi mukunun jondi alaysa minkum yalla antaka kundi ya ba rajulun yigon taka kundi ya ba rashidun kebe gotengana ganya marni na ga kabandini qalu itinu lutu dangani laqad alimta angen kaga tuwa ma lana anto dangani fi banatika allan yaqarun kibarindi min haqqin haqqi sunto da o makalle nyagaru ko yo hajunti ya wa innaka anke lutu de la ta'lamu ma anka huntuwa nuridu o gala ikebe anka ga tuwa mene qala lutu ti law annali agandindanga bikum tikakunga quwwatan sembe gandindana ka kullaga au awi ma kenka nindu kahu ila ruknin nandaga sembe ila ruknin katta ha bankaya shadidin kebe kote kote ngani rukunu awren sembe rahim po kote kote yire ha banka dun kono ko law annali bikum quwwa sembe gandim maka ka kamay naka nahiya nyana au awi minna serega ma haban ka dun ko gandim ma de mandano gandim ma nindu ka hukken kunga ila rukunin shadid kata semberage akota kota gani rukunin ken semberage awre ni sorobe nu ga de mana igan na soroke no be nu gin de mana gancinga nyete le kata kunyaye alu yere kundu lutu soroku inyi lutu gan ka kunyete barne iguduru nga memurnu anu famu sakalle ma ko ken golle me golle me kante ma me ba anu famu kenya na ko tuwana yugo ka konnanti Allah gam faka lutu suron ko baran ko yike manya sakayi menanti guduru nga ken da batni anu fam ko ya karun durun kaga aba da khamunu menati sihaq bani suka da haramun tanyi igu ngana da bari ganira ga shariyan din kawi karne tugunde do hosun tayi ni karne yo kenya ni tibabun na mani batara meci da barni ga tini na kellon suron ma jaman mo kon secularism kille ga na kellon suron ma kayre be galay hubbe an kenya no ko yo na kay tinya nangara ke ngudu da seradan da wonya nam ntisa go wonya nay parce que adi kay tinya ni wal iyad billah ken halaki en po kempay sasa lutu suruku iga halaki ni bira malaka ko bogro ibrahim way ida ibrahim nya khalin de hanan tawre mikita kay way dang ni katal lutu way parce que ibrahim adu lutu mare munyaniya intinta men sirik no pam awa ati ka kun delu kum pala ke surungano be kita kemre hom pala ga kanu kanu ke ga buga adi ga mi kutna tik ek kame sire wano ma kamo siki sire wano it kamo sire muslimo ngano iti a nahnu a'lam biman fiha kubenu gano ka gito a wit min ma alla gati ni ma kanyi no muslimin ka ga manya ghaira baitin min al muslim taban ha kemre mu kunu ku gari haram fa den yini ikum nga mu ku igon ke ngana rte ina me aka khana ma re gati yuhrauna iga jukan jukana iga urdu kata juku jukun kata mukunu kai tapinga ke tapinga ke malaka no nyani o iharam paru nyalle iga me wutunu kati lutu ara hollaken ta kai daga sike tangalle nga ga akkan ara gallaken ta malaka no kuti ti jibril atian atani war ani war iro vita singar na gadi pelmati kambeke ara ya ko kuzuburu ga bakki ya few ifinki ikor hos wala kembere ati lutu dangani lutu ti soronda koni len nyakarum bay khagi yakh aga ti ren nyakaru inata ay mere nyakarum ngidi ka aro kubenu ga tongondi kullem kunya kharu su iha bani bada annabi nyimme aga nay kiyebe di kun ma kenka annabi nyimme ngari sorobe nu di kunya kharu anu pam are mu nyen ko kara ay mere mu gahe ko fare mu ko sallallahu alaihi wasallam yakaruku fare nyako manu ahitba o manu ni na kembre a mankane ngari iri sampade itin lutu dandan churo kumbugo aherne katta kenya yarni halakiya قالوا ملكا ننتي لوط دنغني يا لوط إتي لوط إنا أكود رسل ربك أكون أنك من فارنياي لن يصلوا إرانتك تنانكي إليك كتنك اللوط يا فاسري أنك نمر تري بأهلك تي أندن كونونا بقطع تي وقت يغويا من الليل ورن غندي طائفة من الليل أو لأن وقت يغوتو بقطع من الليل أن كتن لا يغوتو uronno ko nanga bakka wakati be yannan daga wala yaltafit minkum sire summa ga hal hayi qadi ahadun yambani summa ga yfalle fayi illa mraataka agandanya nyakki ki ay kenkenni halle hayini ya innahu anna du finjanunga musibuha ana kitana ma bunya na kitana asabaha kebe gara yisoro ku kita kebe gara soro ku kita debe kedi kumme ananya kike ga kitana haragana bugu kai nanga inna mau'idahum itilutu di tirni nan dikella to amene kella to ha la itinu de lutu ti dangani kambire ni kenya na kambire keta ngata khurtiya ha itiman inna mau'idahum iyangan katanden ni nanga asubuh kenya na sukuban birin yayi ati kenyi melato wa alaysa asubuh iti gendi sukuban kemanya ba bi qaribin tinto tinto yedi gemi sukuban kemakinya sukuban nan tinta lernu dan dandu no lut ari soro ku bugu idaga iga baka ya kike ya bugu harni kenya ko ngandangani fube gara kita falamma berambe ja amruna onya mariyan gari jalna aliyaha odi inyi nyeke kamanya safilaha awre danga wa amtarna oyere ndindi alaiha nyeke kamaya hijaratan kochenga min sijilin gelli ho khajante ngama ho mointen na sijili me nondi mandure hebe ga toki toki ni me yaga walla do me batte ngama mbuda ga jurmi jurmi ni me kamaya kana tatatabba ha kenya ni adan lutu soroku inati debu karagi me haqqen ina hota na kobe ga ken ala kul hal kobe no suga bara jibirul di campaigna soti ni ne kemu ma fe na su girndi na ma kamuni na ilan ku pakatiya ni wure dan ngara kamundi ni kamu ngara wure dan ja'alna 'aliyaha ni ne ke kamai da nya safila wure dan awre na da wali mu utafika adi kul man do pandiya kembire surobe no gama nyin non ngani gatireya ara ko cenya yang kan dukung kam ara ko cenya yang kan dukung kam iwa ko nay menante honu nyi makay me an fa malika alkaaba dingira ha ho makate khay ga bugubane tan ko cendi ay ri kam me musawwamatan ita guman cente ngani inda rabbika an kam mambang nga awre ni nanti bane suga de an to ko cha an de nan ko cenga wa ma hiya annatu ke yang gang kata manya minaz zalimin bakato nyangunda no nga bi baidin amanya alla to hoide keme awre ni to nyangunda na suga de keme nan keta na wa ila madiyana yi hindi kata madiyanu kai akhahum bi akhin shuaiban imarim me shuaibu ya qala shuaibuti ya إن شرّم عبود الله قرأ الله بتو مالكم كنت قدنا من إله جل كمن يا غيره الله تنعنا ولا تنقص المكيال أما كن شندون نقصندي والميزان أرو ميزونا كغنيه بكن جن كما نقصندي إني جيش وعبودين أراكم جوا خوالا بخير كنا خيرين يا دينا كتو كم غري وإني كجدي أخاف عليكم نكنا كم يا عذاب وتن ينغان كاتان محيطين كبي غاني غورين كاتان نياي ويا قومي ان شرونغ او فلميكيا كن جندون شيماندي والميزان ادو ميزنون بالانجينون بالقسط تيتلون تارو مغايا الميكيال والميزان انا داراكو داكو ميكيال اندو ميزان يفرق فرق من بسيط ارو قدي ميكيال كن نا هوكي حجمو كي حقيقيا تنجي ميزان كني نا اكوتي كات صحيح ورده نعم يغنا تاندان كي بوتوني اوا كي بوتوني غاسنو تاميانات كين غاسنو تامي كين باي مي كايلينيا انغرا تاكو بلانتين غرا حقي بغان كوتوي كني مي وزنو ورا فام وندغا ولا تبخسوا الناس اما غسرون نقصن دي اشياءهم يخبو فونون ولا تعثوا اما غبنون ديندي في الارض كما غترني نياغن كما يا مفسدين بنون ديندانو غني خاي بقيه الله الله تقنتن خير kenyam basawun ta lakum bakundangani baqiyatul lawri ani allah gar war jaxibe to ko khadan nga gar kebe dengende khada halalenga khairun kenyam basawun ta lakum khadanani in kuntum illa khagana ni mu'minina mu'minu nyagani wama ana hike shuaibu manya alaykum fakamma ya bihafidhin titangandana ya qalu iti ya shuaibu shuaibu asalatuka ansalluku ta'muruka kenyana nyamarni ba annatruka ma uga honto kononani ya'budu abauna uha banuga nikebe bata au annaf'ala ma an ma kinka onan nyangondi fi amwalina ona burundi ma konga nasha'u kebe galingo dangani innaka anke ngade la antal halim anyani no genke ngamene ar-rashidu konan kenya goten mene ite ko anke nya goten je angel li anati to ha banuga kebe wana kingara ona warran king ka kenyi anke nyi ma goten awren ki hatto lin tan daga manyi as-salatu kayre dinu kan dinake as-salatu kan ga sallu binu nyana bawri ti shuaibu ti sallana ko da yinde sallina sir iti anke en challe kibe anga da barni mandina kibe anga kam kenya nan nyamarin nan tonu ha banki lu kuwara ba kenya nan nyamarin nan to maka ho nyona buren no kondi kebe ga linguda shuaibu ayi khille ka tawhidu do tele ngonta ko e ku nga khille ka ta shirkundo nyengen ta ko nam قال شعيبتي يا قوم إن شرونغو أرأيتم قدين تباري إن كنتم إن كنتم جلينك شعيبو غناني على بينة في كل نياكم من ربي ننجرين كمان ورزقني أغلين رزقا منه جل الله رزقا ورزق منه منه جلنا أبريك يا مخيرك رزقا ورزق يا حسنا كبير سرنغني وما أريد لكي ما نمور أن أخالفكم nga khasoxini ila ma katta funga anhaakum nga khakabana anu bakka kebe ya in uridu jema huhura muru illa al-islaha agantanya sirondinde ayi ma ha mastata'tu irikundu warazakani minhu itina buren kanyi shuaibu makhamina kabe ikagara kena burebi warin mahala gari ngari zakhaya minhu kena burebi ana famu rizqan hasana warzaqin pusri ngakin kam mayo eske ken asahana banai misal dinga garen kunno khadaba ken petide in uridu wama uridu in uridu wama uridu wama uridu in ken tan ramurunu an ukhalifakum nga qasukhin lamma gunu ila ma katahunga anhaakum nga khakabana nga khafatana anhu bakafu be mayang in uridu jema ho horamuru illa al-islah gandana sirondinde mastata'tu ngato illa nyiranga nga katuke be danga ndalinga nanni kutu ndalinga nanni kahuma me in uridu illa al-islah ngema ho horamuru gandana sirondinde aita anafam ma sirondinde be istata'tu ngakata danga mastata'tu ngato illa nyiranga wama tawfiqi ngema ga gemmen kem manya illa billahi gandana ti allahi alayhi allah kama tawakkaltu ngetuge akamma ya wa ilayhi wakata allahi unibu ngena dura saga kata allahi wa ya qaumi suaiwi tinchorongo la yajrimannakum amma ga kakunya shifaqi ncho khillemma kunan konna kunan maga kawtu ayusibakum aga khakitana mithlu ma humme ya aba qauma nuuhin kebe gara nuuhu suron kita halakiyen a au qauma hudin mahudi suron me ya au qauma salim ma salim suron me ya wa ma qaumu lut lut suron kum me khalle khalle me manya minkum jalla kakun bi ba'irin la to e kamma ya nabar shuaibu itaru lutun talatu me kenyan ciki ko tuano yoru gara ngam mungu ibn kasiri witinan ti shuaibu ado musa mammeni anafam shuaib akin madiyana angatu musa ka daga madiyan agir misr nanda madiyan agatiere wa ma qaumu lut minkum bi ba'id aqal lut kendo ibrahim anda menyiki so kendi musa shuaibu itaye lin lut musa kane burburbur hono kati musa ro shuaib anda menyi agaraga non agaraga yanka shuaib digamen anoko anafam kubero gari dallenya ke akene tanyana ati wama qaumu lut minkum bi ba'id aqal lut surum ba'iri halakin qaru kum malatum قالوا واستغفروا ربكم واستغفروا ربكم واستغفروا ربكم كما انقفري موري ثم توبوا ساقي خنان توبي إليه كتا ألاي إن ربي كما انتم كألايا رحيم فينا نانياني ودود ألاني خنان نانياي ودود خنان نانياني أولي أنا هون خنان ما ودود هواني سرونغا قنا قالوا إتي يا شعيب شعيب ما نفقه كثيرا وكنت غبي فامنو مما بكا هندي تقول أنغا كواندو بينو كنو كنت غبي هامنو وإنا وكودي لنراك في لنراك وكود أنكي نري فينا ونخندي ضعيفا اللهم فنتنيا نسيمبن تندي ولولا رهتك كأنجما كيغم فغه لرجمناك كأنجما ونيانغول لنا ونمبنو نانجي درون نرى وما أنت manya de alaina ko kamma ya bi azizin ki ho dare ya wure nan kin fi mako to maka yimmi fre an fi mi an ta ko to kuma kan ciro ku kunya hinnan ko to maka kun galli gam bakai wannan gullana shuaibu tukko chunga mogaran kari la ilaha illa allah shuaibu ga kawannini na annaka wannan naka wannan da wujine kalima ko inati ah ko kun ta gabe ha mun anga kibisko ye ga mala ha mu duhen kendana yiti duhen kendana dan nan mun tawullin sai da dukin kan nan dan nan ka to kinyi ara duwa kan an gila kan mulle eh ina ti ku ntaka be ha munu an ke ga kebe ko na wuri ana mili mun nyako Allahu akbar kebe suganya awura ke ke na kon an nan yu mu man tun nga diga munu buccun nu ina kunya wuto kebe ga lingida kebe ga talinga ina te ko make ham ti make mpam bidi an nyana kulle dallun kulle annan kendi tanke manunya ham anke manum bam kam anke ni mani daga khara qala kawadun ta kum manya qala shuaibuti ya qaumi en chorongo arahti yellanke jamaa kiyani ba azu kunyan koto alaikum kakun kam maya minallahi dina allah iba wattakhadtumu khara allah killagananya waraakum kafal le bangenga zahiriyan sedu hoya na nyago ho sedin tay halle bangenga inna rabbi kaman tunga alla bima ti ho dambe ya ta'maluna kaga kebe golni muhitun golin kata nan nyani wa ya qaumi yen churongo i'malu kakun nan golli ala makanatikum qadinan kam mai kaga al hala bere kan golli kundunga de ni ke shuaibu de amilun ke ka golli ni gol nyam ko nyaadi sawfa ke hay hujan de nyaida ki hay kanu din nan yayi dangani saufa wajibin yani ta'lamuna kabarna tu man yemmen ni koyi yatihi adabun yangang katangari ni katai yukhzihi aga ya gundini na roko waman aroko ni yemmen a huwa ken kamanga kadibun kebe ganya garantenga wartafi kakun nan terinke inni ke shuaibu de ma'akum naka hina kai raqibun ke wa ka hina kai terinkan denga yangang katangari ni aga be kitana walamma birambe jaa amruna ufingari najaina shuaib ora shuaib kisi walladina ado yemunga amanu kubenu gatungondi ma'ahu kaini shuaib ya rahmatin tifinne ya minna ku alla nangiri allahi wa akhadhatil ladina ada yemun laga zalamu kubenu gatonyangundi aswaihatu shonko kanindi raga fasbahu ikungu sayilla kare idiyari ikanundi jazimina kurufanu gani ya ikari ntongani kallam ya wana antina ko ikumanya mfia kunkanu de manyi taqunu aba ala nam tonguni bodan la to yempai madiana qabilanda kama kom komma ya ba'idat samud samira qabulan ka gallato bakka yang neman ngamombe ya wala qali arsalna musa wala musa kinqi ayatina tikawa fi to kawa finunga wasulfa aro dalili bangantenga mubinin kebe bangantengani ada khikata fir'auna ya wa mala'i ada dunko ada jama'ke ya fattaba'u isuke amra fir'aun ira warro fir'auna finunya'i wa ma amru fir'auna kanya maria finun manya hoho ya birashidin amanya wa ma amru fir'auna finun kum manya birashidin tifitilongon tonga fir'auna akhibari aga hokonno hitihi akibete lawonte nganide yaqulu muqawma fir'auna wa walli surun kane yawmal qiyamati sigen ko tanga awradahum anirundi nara imben gondi wabisal wirdul ah wabisal wirdul lo royem bono al mawrud roho ke bono ay garuno ke beno gondi imbenyani isigesundi mi sukandindido fi hadihi keduna no gondi la'natan langande ngaira kenya waradiya wa yawmal qiyamati la gharako tanka ilangande ngaribatenga kenyani fir'aun allah watinada langi langireme sahi awdane allah rem akengan remme be allah ngante nyada daranga wa bi'sar rifdul marfu bi'sa wantana bi'sar rifdu ha bi'sar rifdu kuyembono almarfud kengani kuyihonga igara kebe kuyini ikku igari ku kebe kembono rifdu ni kuyenyai koni ke kuyambono zalika anna kengari min amba'il ghaib ha min amba'il qura kenni debun khibarun nyai oga kun konno alayka anke muhammadu kamma ya minha awagelli debu ku ya qa'imun ho siginto ngano isoro nyampala ke kadebu ku maguruje wa hasilun ho kenun to no debundo de soronjo am palakinan qinu ma zalamnahum umitunya walakin qabari ikuntunya ngundi amfusahum imenu ya ma aghnat anhum ama ho yonti magaya aliyatum ibatika manukubenu ganyi ibatake ma ho na ya allati batika manukubeni yaduna ganyi kunqilli min dunillahi allata nanga min shay'in billi harbani ama ho yonto baki kamaya birambe jaa amru rabbika anka man kibarun gari ahinun gari ya gara kutul ngara time be gara yangan kata ngari kamma diganje langu be nun batta ya kuma ho yonto baki kamma ya wa ma zaduhum ami imizi di ho so ya ghayra tatbibi agantanya halaki nyai jelangu kubati ima ho zidi magaga manya bat halaki nya do nonin taunga wa kadhalika kemmo wani akhdhu rabbika anka man lagandenga idha akhadha alqura agana de be dun ko nuraga wahiya kende be al halanga walimatun kafirin nya gani inna akhdahu allah ragandenga alimun ato gintenya ni shadidun allah ragandeng ko tenya inna fi dhalika allati inna batsh rabbika la shadid إن في ذلك الله فارنت إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أرك آية أخرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله رغندن قتنينا توغين تنين إن في ذلك أوا كندي لآية كوافيا لمن يمن دنا خاف كبيغا كانوا عذاب الله لا غرا ينغان قتنا ذلك لا غرا قادي يوم كني كوتنياي مجموع له الناس سرونغا كابي ميدادي الناس مجموع له أو فيه مجموع كهم كوتاني له كن كوتانو غندي الناس ronga kapeme ko dage be no gonde wadhalika yawm anda kengari kenni ko tanyayi mashhurin sede ko tanyani sirin chugarna ko tanga wama nuakhiru awdan jinnando adamare memba sede hanando ser lagaremba aswallini ken ko ta ya lagara ko tanga wama nuakhiruhu wama ke yanganga dalile ndi ho ya illa li ajalin gantanya satenya danga ma'dudin ajiri gante ngani aganta latu ko tanwani tang yauma ko tanyani yati ko ta ke gari ni la takallamu nafsun yonginte sunta diga munu illa bi idni gantanya allah dunge nyai faminhum abayemmu kudi ko tanga shaqiyun karama jigengidi wasaidun undalingintin kawidi amma yimmu ngari shaku kubenu nga karama jigaku kunga imbendi lahum awidangani imbe keno kondi zafirun burumbe khaneya aruhimpe khane mpo kotenga lama no gani ya fia imbe keno kondi na kambado nyeri toko walambu aru nyambado nyeri anifa fanna togo ikun tabaka imbe no wandi illa ma gandanya fu bi sha'a rabbuka kebe galinga kamandangani inna rabbaka ankamantunga alla ya alun nyangunda nanyani lima gol ho sudangani yuridu agara kebe ramuru wa ammal ladina amma yemun kungari kubi unuga undalingin taqu fabil jannati kungal jannati khalidina la ma no ganiya fiha al jannanu gundi madamati samawati na kamun togo wal ardu na nyinyen katogo illa ma gandanya fu bi sha'a rabbuka an kebe galingan kamandangani ata'an kinni kuyenyai ghayra majzuzi akanta kutini ghayra majzuz kuti ho gahit ata'an al janna al rakiniya kuti ho he ghayr mamnun ghayr maqtu' undalinginte khawt inati wulalinginte wulalinginte ullihe undalinginte undiye asugiri gille kyat serebe gana giri laqara kota nyimme ngalingono undalinginte amundiye ngalinganga laqara kota anako ko kallego haykem kana kangana hejene anken aljanna nan ke ngulleli nga nyande sahi karama jige khawat inati karama jige gake yegonda kanya rabatin ko karama jige iswani paske ur suru mugube nu gardiga bana ke kenu ngi onati ma fam garama jige niya ma karama jige kenni kebe ga karama jige agidu kongombor ni agidu kata agidu agigiji men kata ikeni kay kenni kay wuchine kallena re yama jige few few ma suru nya ma jige nante ya wakalla anubam kewa famini girima jige kenni kebe ga ma ajigi nanti wa gilliya nanti hari na karai kenta gil ko na karata o karata on ta gil kala ga randi du wari kha agiri kha ama jigi girima jige aro karama jige isu sahanta nyan undalinginte aro wulalinginte isu sahanta nyani fala taku angem nam maranya yimiriyatin anga gere gere di mimma gelli hondi ya'buduha ula usuruga kebe batta angem nam ma sikka kembonon ta hondi ma ya'buduna indahu hubata illa kama gantanya mugumbe ya'budu aba ifa banuga fobe batta yi khahi batni kem gwayi min qablu saru ikulli yankane ya wa inna ukude lam wafuhum otimmandindana nyaniya nasibahum itaqenga natim mantenya kinniya ghayra manqus antahu ho akon dontega heti honta batka ya laqad atina allah to kinindi musa ya alkitaba kitaben nga irame suqi fi kitabe ke gbarindi walaula kalimatun kalima gambaga he sababati kenga same mir rabbika dangiran kamanga laqubiya kancinga hinun kitinini nyama bainahum imena nga wa innahum anna tu ikungade lafi shakkin sikadi minhu yalli ken kitabe muribin kisika kebe gi magayas agere geren tamangani wa inna kullan banin bisugadi lamma hondangani laywafiyannahum ankamanni imagafugundiniya rabbuka ankamanni imagafugundiniya a'malahum igollunga innahu allade bima tibusu ya ya'maluna kebe gollini khabirun allani ngananya fastaqim angen malihunga sama komogoma ya umirta igaranya mari mogombe waman aro yemubeni taba kebe ga fallanyille nantube maka kaninanke nga wala tatawu kama ga kembrandangi kaga beunta hunu innahu allade bima tuho dambe ya tamalu kaga kengolini basirun allani ngallananya wala tarkanu kama ga mile nanjurte ila alladina kata yemunga walamu kubenu ga kafiraku فَدَمَسَكُمْ نَارٌ إِنَّغَر نِقَتُ قَمِيمِ وَمَا لَكُمْ أَنَّنِي هُنْدَ قَدَنَنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا لَتَنَنَّا مِنْ أَوْلِيَاءَ جَلِّي بِسَلَّمُ يَا مَلَاتُ صَاغِ غَنْتَ دِمَنْدِ كِتَنَا إِنْتَ قَدِي مَنَا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ أَنَّ سَلَّمَ جِغِنْدِي طَرَفَيْ النَّهَارِ كِيَنْ تُنْتُمْ بِلِيَا وَزُلَفًا آمين أروتين توي دي ما كتوي وقتي من الليل جل وروندي إن الحسنات أنا تقول سرنا قل سرنا يذهبنا السيئات وقل بروندن ذلك أنا كنري ذكرى كني كواندي ناي للذاكرين كواندان مكن دعاني ما سمان دعاني واصبر أنكن نصبري فإن الله الله دي لا يضيع الله أنت يبيني أجر المحسنين قل سرنا نقولن الله أنت يبيني فلولا كان يركندو أتي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أغرى فرلان جلوكو كرغيسو وقت نياكوكم طرفي النهار أنا فهمو ناو تسلانا لغانشرا كوان تكي اندبا وزلفا أرو وقت نيا من الليل ورونت أنا فهمو كان نكينا وترو زقو أرو سبحا أنا فهم يو أغنى الطرفي النهار مثال دي سبحا أرو وترو يو هو بيجينا كنا سلها نندو لكان ترى سقوه كنا ورونا وترون سقوه كنا ورونا أرو سبحا كا سلكو هيلي كنا كيهنا دي سلها نندو لكان ترى أهغدي كارجيا كوكوندو فلولا كان هل أغلي غنيا من القرون جمان فنوندي من قبلكم كقولي إن كان أولو بقية حق لا سير دونكو غاندي دي ماسرو سيرونغي دي ينهاونا إيغا كابانديني عن الفساد بكا بونوندين دينغا في الأرض نيندي إلا قليلا خبري دانتانتو كونغيدي ممن يلي يموندي أنجينا وكيسيندي منهم وغرا كوبينو كيسي أولو بقية أو راني فسون تدون كونو ذو فضل أنا فهم ذو عقل أكرا قوم وان تق قان كتير هو بينو قان دا كباندنيا نكون أسرع بروك كبا قان تينغ هني كسنيا كباري سير سوما كين دباري كسرو يكون وانو غني كوننا كلا إلا كيف بيمان لكن كسرو يكون وانو كونكون كباندنيا كانشرو ميمان أنجينا واتبع الذين يمون كنسوك ظلموا كبينو غطو نغندي ما إذا وروه نعبتنا اترفوا إغدي نيمان دي في كبينو غندي وكانوا يكون يا مجرمين يكون يا ينغبر نغانو نا وما كان ربك أنك من قامنا ليهلك القرى نمجيوا دبي سروها لكني بظلم كتو نغندي وأهلها أراني دبي كدون كونونا مصلحون كن سرون دندانو نا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة جمانيا واحدة جمبانينا ولا يزالون إن تجلي مختلفين إقامي سوخين إسوخين تونغاني إلا من أغانتا نعيم بي رحم ربك أنك من رهن كبيا ولذلك إن دنغا كن شوخي دا خلقهم مديتغيا وتمت كلمة ربك أنك من كلمة تمي لأملأن جهنم ميغر جهنم فقا من الجنة يلي جنن نقولي كافر نندي والناس أرسرون أجمعين سوكف منتون وكلا بان بسوغادي نقص نقص وقيسا قرنا عليك أنكين النبي نمكم يا من أنباء يلي خيفار كبار ما هنا هنيا كنو نثبت به وغا كندون دين دين تايف وعدك أنتون دومين وغا كنزبات دين وجاءك أرنا في هذه وقيسا نغني كخبار دين الحق ممكن لك تنغى وموعظة أروك واندية وذكرى أرو سمان دندية للمؤمنين مؤمنون دنغني وقل أننتي للذين يمون دنغى لا يؤمنون كبينو غانت تنغون ديني يعملوا ننتي قكون ننغول لي على مكانتكم قال هلان كما قدين كما قغن كبير قكون ننغول لي إنا وكوخا عاملون وقاني قلان يودين كما وانتظروا كانن تيرين كي كامباين دي ان اوكودي منتظروا وكان تيرين كانو نيا يانغان كدان ناري اغاسري بيوتونا كامباي ولله اولا دان غيب السماوات كامبادو نيري مونتاهين والارض ارون نيامبادو نيري مونتاهين واليه وكتا الله يرجع الامر فينون تشاغين كتا فينون تشاغين كتا الله كله فينون تشكمنتون فاعبده فانا الله bani abatu wa tawakkal alayhi wa tawakkal annan tuge alayhi allah kamma ya ma rabbuka anka man tunka allah manya bi ghafilin kiringana ya amma bakahunga ya ta'maluna kaga kebe golni allah makiringa kaga ho dabarni allah amakiringa suratu hud anyimira kinni kamiru tampiliru ayinu siki suratu yusufa yusufu fingongin suranya nikeyi makiya ayanka allah farin kamma makayi bismillahirrahmanirrahim alif lam ra kunu kotunya ni kotu kubeni Allah gara kanyande nyati ya tilka anda kuwari ayatun kitabi kitabi ngayanu nyani almubi kubenu bangantongani inna wukuide anzalna ura qur'ana nyankandi qur'ana ura yankandi qur'ana karampunya nanya qur'ana nga arabiya arabin kanne nyani la'allakum mame wadi taqinu kawahakire kitana nahnu wukuide نقصو أهاي قرنا عليك أنك كم يا أحسن القصص أحسن القصص قصن مبوسو سرنا مبوهو سرنا هاي كنيا قرنا كم يا نبي مبو دان تونا مما تهون دان أوحينا وقين دي إليك كتنك هذا القرآن كي قرآن كن يا وإن كنت أنك ني من قبل قرآن رين كاني لمن الغافلين أنا قل كرمون تونيا Giren chimma qala yusufu yusufu gati yabihi ifa badanga ya abati atimpa bawo inni ke yusufu de raidu ke wari ahad ashara kawkaban sanu tamiru baniya washamsa arukiyanga walqamara arukasunga raituhum kida kuwari li igin ke yusufu da sajidina sujuda nuganiya qala ah qala yusufu ti ya bunayya ellem min ningo qala ati ya bunayya ellem min ningo la taqusus ru'ya ya qubuti ya bunayya ya ellem min ningo la taqusus ru'ya maga anku yuke qisan qara ala ikhwatika an akhinun kamma ya yakidu igarini dimbi laka angendanga kaidan dimbi nga inna shaytana shaytani lil insani aw hadmar min dangani aduun konne nyani mubinun kebe bangandengani wakadhalika kemusane yani yajtabika rabbuka anka manganchu gandini wayuallimuka awantu indini min tawilil ahadith kachanum basarung ama kuyunum basarung wayutimmu ni'matahu anine manti mandi alayka anke nyusufu kamma ya wa ala aru ala ali yaqub aru yaqub dunkunun kamma kama qum qumma ya adamaha ratim mandi ala abawayka amba banu fil kamma ya min qablu saru kin kane ibrahim fananyani ibrahim ya wa ishaqa ishaqa ya kisman wa naqata fa banu kisman na fa banu kuntinyadi inna rabbaka angin ankamantunga allah alimun tuananyani hakimun kitananyani laqad kana fi Yusufu kenkibarindi wa ikhwatihi ali marimu kuya ayatun kawafinyanya lisaili tirindinda nasudan aiga kebe karnanda qur'anindi ganan tirinda ngani qaridan ngani nyana da kawafinyai birambe qalu yusufu akhinungati la yusufu anda yusufu warde wa akhu ada akhibun yamini ahabbu kunyan kanunta ila abina katufa baya minna dinu kuya wa nahnu hukukade Uni jamanya i inna abana kunu kufabade Lafi dhalalin Awasanku yendi mubinin Kebe bangan dengani Uktulu Yusuf Itina Yusuf kari Awitrahu Makenka inafita Arudan Nyinyen nukundi Yakhlu lakum Auna yangara kadanga Wajuhu abikum Kafaba ya khunnanyi kabani yadi Watakunu Habunnanya Mimbaadihi Yusuf alle Kauman Kananya suru ya Salihina Suru suru ngani gayam qala qailun kungana yuguti aya gani yahuda ya minhum ati gidanukudi la taqtulu yusufa kama yusufu karim walquhu qala yusufu fita fi ghayabati aljub ربين غريغي فنغوندي ابي تامبينن تنغاني يلتقطه هنا سغرا بعد السيارتي دانغانو نيغون تيرانو نيغون نا يوسف سغرا بكا غيدندي ان كنتم الا خغنا نيام فاعلين نيغون دانو غني خاي قالوا تيكون قساتي يا ابانا يا بابو ما لك منن دانغاني لا تمنى ان تودون تنغا خونو انت سقويا على يوسف يوسف كما يا وإنا خايد له يوسف دنا لناصحون وكن نغدون كل نياي أرسله أن يوسف قن نرى معنا كهنو يا غدا كم بنون دايت اللي يرتا وانا فتن بقو ميدي أنا وانشم بقو ويلعب أنا سنغا وإنا وكويد له يوسف دنا لحافظون ونتنغنا قال يعقوب تي إني إك يعقوب دي لا يحزنني والله يا وينسنون ديني أن تذهب دغنا به يوسف يا وأخاف إك وكنا أن يأكله الذئب ترون نم غايقا لقبرون نم غايقا وأنتم أنا نعقكم عنه بك يوسف ما غافلون كرنغان غني غي قالوا يغوستي لئن أكله الذئب ترون غنا كيغا ونحن أكويد عصبة أنا نجم ماكي إنا أكوي كندي إذن كم كنا لخاسرون كنو كوام بردين فلما ذهبوا به غرغتي يوسف يا واجمعوا يسوري خيهرن كتو ننتهي أن يجعلوا ننتينا يوسف رو في غيابة الجنب غرجي بن نغندي ووحينا غرجي بن بوم غنت أوراني كيبي أنغنا رادي سرغان تنغن لا ووحينا وقين دي إليه كتا يوسف يا لتنبي أنه ننتي والله منغري كخباري نيتو اندي بأمرهم هذا إلا كي قولي بري بيغانيانا وهم أنقدانو كود لا يشعرون كنت هرتون وجاءوا أباهم إركتي فابيا عشاء سقن اللنغا يبكون يونتون يلي قالوا إتي يا أبانا وفابو إنا وكويد ذهبنا وكودغا نستبق وغاميهرني وتركنا يوسف ورا يوسف تغو عند متاعنا وغاسنون دنگران موت يوكون دنگران ويروكوبينو غرغانا قنن نغني غندون دي جينون دوي بغاسنون فأكله الذئب إتي ترون عند يوسف يغا وما أنت أنكم فابي خامنيا بمؤمن أنغا ساقا لنا كويا أما تنغن دي تو ويا أدغامك أنت ساقويا ولو كنا هارو كوغانا ني صادقين وغانا تنغن ياكو وجاءوا يري دماني كوكو أتي هاري إن تنغن كأنت ساقويا تنغر نمني الله أكبر وجاءوا يقول ساريتن دي على قميصه يوسف دروكين كما بدمين تفريا كذبين غاردون كغني قال إتي إذا جغل من يقرسي بخلا ناهور اللو يوسف دروكين أنا بوخ بوخ أكربان انتقنا ننتي أما دروكين غري قال يعقوب تي بل akempe mine kara garin yako sawalat lakum ayam bandi kadanga anfusukum khayim min khayun kinun yanda ke yamba kadangani amran bibe kagara dabari sabrun fa sabri yanga jamilun kuni kenya haram barani wallahu allah taala ya almusta'an bimuhunna ya ala ma hum kamma ya tasibuna khara ke bimangudo wajat sayyara tiranun lima danganun li fa arsalu ikhay واردهم إجي وطانا فادلا خافتان دي دلوه وديغا ينفتا جدن نغان دي قال أتي يا بشرى ينقلي ينكو هذا غلام كيني لمن نياي واسرو جدن نكو غسرا وطو إداهم مغان دي بضاعة نانياقو غاقه نياي هو أغني مرسان دي زنياغني والله الله دي عليم الله نتوانا نياي بما يهو سودان بيا يعملون كيبه قول وشروه إذا يوسف قبو بثمن وشروه وشروه إذا يوسف قاقا بثمن تجنكو نياي بخس كيبه بغتشنغني دراهما قدن وانتام معدودة كبينو كنتين تنغني معدودة إكون تنت إرغان تنغني أما قبو وثانو إكون نيام في يوسف خبارن دي من الزاهدين إكون نيا قلي نقانو نياي وقال الذي يمن قسطي اشترى كيبه قرى يوسف قبو من مصر مصر دبن دي لمراته أتي يقين دنغا na akrimi kun anna yuzbu daro maswahu anna ta quran daro ayan karan anna kindara danga asa ayugo wadi an yanfa'na anuna ha aw natakhidahu makin kauna nyan waladan una tigina nyan lemmiya wa kadhalika mubaniani makanna umara gemundi li yusufa yusufu danga fil ardi yinyan nogandi walinuallimahu uga karan undini una tuindi min tawil al ahadith kuyunu bazarenga wallahu alladhi ghalibun indana nyani ala amrihi yusufu fi nun kamaya walakinna aktsara an-nasi khasrun fu qabil la ya'lamuna kuni kunyantatu walamma birambi balawa yusufu gakine ashuddahu kamaliyan kembang atanji kesini matanji kerosinu sikia atainahu allah tukini ndai hukman uratu wa hikman kinaya tuwa kunshakun mawazirenga wa ilman arut tuwa kunga batimukun tuwa kunga wa kathalika kemogobani ani najizil muhsinin uga gulli sirinyangan untukana wara wadatuhu lati ya karenyanda muruidu magaya huwa yusufu beyi fi baitiha kaya karegebe kompendi an nafsini ada muruidu maga wa gallagatil abuaba agusara hulla kunchoko wa qalat ya kareketi haitalaka mkiri mugon chirondi annalli qala yusufu ti ma'adha Allah inga khalihne Allah itange ngati Allah innahu Allah de rabbi ayan inkamanga ahsana ayan chironta maswaya ta kurang ayan chiron ayan dinta kurang chiron di dina kawunga innahu annatu la yuflihu zalimuna kuni tonyangunda nun taganyine walakale hammat ya kareke hammin taqu bihi ti yusufu ya yakunga wa hamma yusufu ka hammin taqu biha ti ya kareke ina ngurubakai laula yo yere kundu wa hammat bihi wa hamma biha inati yusufu anafamu anyamu ndaina katua na wa hamma biha ay bi darbiha anafamu huna ta hammitai na ngurubaka maka ala kul hali Allah rakinya kongora nanti wala kade hammati wala kade hammat zaliha kimka hammi bihi ti yusufu ya wa hamma yusufu ka hammin taqu biha ti yagreke ya laula aha laula arra agan takalliga ngarindi burhana rabbihi ikaman dalilu gullunga kadhalika kimu wani linasriba unankopandi anhu baka yusufu kamma ya asu abunebe igala harunadi walfahsha arufi jankantunga innahu yusufu de min ibadina nagillukumun yai al-mukhlasina Allah gara kubinu khalasindi wastabaka al-baba al-mukhlasina ismu maf'ul Allah imegara kebe suganina khalasindi al-mukhlasina kubinu gigullun khalasindi al-mukhlas aru al-mukhlis isuri Qur'an al-mukhlasinia kebe Allah gara sugandia wastabaka al-baba maktaan yugotu wastabaqa al-baba ida misa man fulaqinna wa qaddat qamisahu ada turkim borto min durin falle banna wal faya ifilligem sayyidaha yaqabe ke kaman igu ikam akamanyugo ngawurani yaqare ke kiya kina ida menyi ladalba fulaqinna qalat ya kareke kusati ma jazau man yemuntu gadin mimaniya arada kebe gadara muru bi ahlika ti andim bayanga suwan kebe gada bunil lamuru illa agantanya tugadunga nyana ayyus jana kanaru kasunga au adabun mayangang katanga alimun kebe mamandana gani wala Fala Yusufu ti andake ya kale waride ya gani zaliha ya rawadatni ayandimuru an nafsi mbakindu magaya wa shahidu seda nankusa seda zaliha surun min ahliha jilli ya kare kidun konun di zaliha surun inati ibn ammatiha ma ibn ammiha abfawatukun nirimme kenyan chede kenya kare kekaran konye sahi ka akimbire tabu cinnanyani ingana qamisuhu ati gelli yusufu durokin nananya qudda igara furtwa min qabulin kane bangenyai sadaqat yakare ketongono yusufu andamundu wa huwa yusufu kenna minal kadibin ana gelli garantunyai wa ingana qamisuhu gella durokin nananya qudda igara furtu min duburin sifalle bangenyai fakadabati koni ke yakare garna wa huwa yusufu de minas sadiqin inna na gelli tongun to nyaadi falamma birambe aga warindi qamisahu yusufu duroken ngam min duburin min kudda igara bur abur ton tengani min duburin falle bangen ngam qala tunga nyugonti innahu anna tu finjanu min kaidikunna he kunduni ka kun nyakaru fere buren nyai inna kaidakunna ka kun feren na azimun ka heren koren nyani yusufu yusufu arimu annam palle koi an hadha baka kefiya wastawfiri yakare ke khannan kafari muri ilambika anjunubunun danga innaki kuran kenzalikan kunti ankem baganya minal khatiina gelli futundanun nyai wapalani manan nyani khatiin al athimin nagelli junbunto nyai wapalani suwatun yakarungu sati madinati tebeke no kondi imratu lazizi nanti tunganyugo nyakenga rawidu awamurundini fataha ifon nankai yakarenga an nafsi baki dumayang wana sharafaha ahagara boto hubban rasun dumim boto inna pada sharafaha pada sharafaha ahagara rasun dumim kufarina boto hubban kanuye kamayang anna inantuku de lana wa wa kay khare walla ni balalin sanko yenno gondi mubinin sanko yekibe bangande gani balamma birambe samiati jare ka gamugi bimakrihinna ya karuku ferenna arsalat agusaqindi ilayhinna katta ya karuku ya wa'atati agemundindi lahunna idangani muttakan taqura khinna bira samunya dabari idangani wa tatkulla wahidati akini ndibarin bisu ya minhunna kunya karudi sikina sirifenkini ya nalabunkini ya kutundi honyani waqalat zali wa gusati ukhruj ati yusufu nambugu alayhin akuyagaru kamaya falamma rabirambe ra'aynahu yagaruku gada yusufu wari akbarnahu idahin korondi adagati mumanga waqatta'na ikutu atuku kutukutundini aydiyahunna ikitunga waqulna yagarukuti hasha lillahi karundambagandini kei allah dangani ma hadha kepe tifuhu ya basharan kemanya sireya ma hadha basharan ma hadha basharan kemanya sireya dagang ke hitige ya in hada ke ko busuya illa malakun gantanya malaikan nyani karimun asirengani qalat ya kareke kusate ya gani zalika ya kalikunna karankin nyani de alladhi fi kebede lumtunnani kaga nyinjala gini fi kebe no gondi kaga tinkewa walla do yusufu ya kakum bagara kakitun kutumuma rabata runya warto yusufu naka na labunkin yani taqun ko patinga na isiroma agada tunan ti tago keda wido lesun den do kutunda ngam yaati yusuf yusufu gada barta den bogida sankem bogida ma yirro mogudi na ga bogu yigida yimme mure uti gada hay he raga ti mu manga to ri kitunya kutukutu ati ha ha kala ni jara ke kebe kenya hayke kakum barama wari yimme few agin kebe makin kompene kahara ka kitungutu de ma harin kete kutu ari sommel ari tambon to ge ya wala qadara watuhu wallahi ngiga ken damuru an nafsihi bakidu kamaya astasama bakidu makaya wastasama abu sadudu kaba wala illam yafal ma qagilla gama hunda barisu amruhu iganya marni kebei la yusjanan mi gadaru kasunga wala yakunan magaranya minas sagirina luquntun nondi wala yusufu qusati rabbi atin kaman tunka alla asjidinu kasullu yanga ahabu kenyan kaninta ilayya katinka yusufu ya mimma dinahu husuya yad'unani ikinkilli ilayhi katakulli buregebe ya wa illa angam wa illa tasrif angama sa gandinya anni bakinka yusufu anninkisi kaidahun yakaruku heren angama illandi asbu kahayrni mile ilayhin kataku yakaru ya wakun garininya minal jahilina jilli semundondi wastajabalahu rabbuhu akamanyi madang adadu angunyimi aji akofa nibakai kaidahun kuya gharu ferenna innahu bawani alladhi huwa assamiu allani mukananga alalimu allani tuwananga thumma badalahum sagari bangi dangani mimbaadima kumbangi mpalle raul ayati kawa finu ngari la yasjununnahu nantina yusufu kaso hatta hini ma wakati yugo ya wadakala maahu aroka hini yusufu ya asijina kaso kenu gondi fatayani kunna kayu filiru قال أحدهما إني أراني إن ndu wala kuyundi asiru nga khayandini khamran konchinga konchinga nga konchin dabar nin tungan nkamanyu gondangani wa qala al akharu bani ngusati inni ngeide arani ndu wala kuyundi ahmilu nga tingandini fawqa rasi nyimmen kamaya khubzan burunga ma khoti hutu khotin tenga ya gani burunga fari igati burunga warani baka kebe ya takulu tairu kampindu nga igene minhu baka kemburu ya nabina yusuf wannu khibari bitawili tiku kuyunu fazarenga inna ukuide naraka uwanke ngalla minal muhsinina gili sironto nyai kala yusuf uti la yatiku antarni kata kai faamun igande antarni kata kai turzakanihi iga kawarizakana kenga illa agantanya nabatukuma inda khakibari ni bitawili tika kuyuke fazarenga kabela sadu ayati yakuma kuyuke fazarengarna kaya mulandengarna kaya dalikuma qafil lidangenga de mimma gelu honya yi allamani rabbi kama ngarin tu indikebe ni ngeide taraktu millata qaumin gera surodi ha taraktu nge tokondi millata qaumin surondi nanya inda ken tokononngani ya la yu'minuna kubeno ganta tongondini billahi sallahu ta'ala ya hum anani kunga bil akhirati la gakotanga hum ikunga kafiruna kafirnu nyani ya tabatu nge sukedo millata abai mpabanu killenyai ibrahim ya wa ishaq ru ishaq ya wa yaquba ru yaqub ya kana lana antafadantu kuda annu shirika unam billahi billahi allahi min shay'in haribani untaqaba kafa allahi zalika lakin ari min fadlillahi allah fazamun taqunyai alaina ukammaya wa ala an-nasi arusrun kammaya walakin akthara an-nasi qasrun fugabiya la yashkuruna allah gufana ya sahibi sijini kapallimum billu asijini kasuran kunga kasuran kum billu awalan dokubinu kasondi kapallimma kunga kasonno gondi arbabun kamanu gabunga mutafarriquna kubinu fatafatan dongani khairun kinnam bazuba amillahu ma alla baniyani alwahidu akinya gani baninga alqahhar akinya gani kalundana ngani indana nga ma ta'buduna kandafu busubata min dunihi alla tananga illa asma'an gantanya tukununyani sammaitumuha kakalakum tukunu tukura wa abaukum aru khafabanu ya ma anzalallahu alla mayankandindi بها تكون تغنيا من سلطان يلي في دغليا إن الحكم هي تنكن تهوه دا إلا لله يغنطنيا ألا دنغني أمرا ألا نعمرين دي ألا تعبدو خما فوفو بطو إلا إياه وغنطنيا ألا بانيا ذلك أنت كمبتي وري الدين كنياني دينا القيم أتلون وندنغني ولكن أكثر الناس فصوم بغبي لا يعلمون إن تتوى مني يا صاحبي sijini kasoke din kafalle mun filliwo amma ahadukum qurbanun bede fayasqi rabbahu awi kaman nyugon kumarini samran dulunga awarna iwarni bitosi kidangem palle warni nonguni ganke mbagan nangara gana sage dulong kinang konchi minindi ho anga kinnan kamanyu gonga iwayan pana magaya wamal akhar kama bani ngari fayslabu iwa kenchi tini fatakulu tayru kampindo ngai gene mirasi ay min da wurai na sitini anakari kampindo ngarna hurenyi ga qudiyal amru finu mbaga nyime alladhi finu kubeni ya fihi kempino gondi tastafiyani khaga tirndini ni finu benu nondi wa qala yusuf qusati lilladhi yemmen danga banna agadang kanaku nanti kenyem mede najin kenyan kisini minhuma ifilli no gondi ulkurni karimpinko inda rabbika anka manyu gombang nenga fansahu shaytan shaytan damungundi zikra rabbihi aka manpinko nenga falabitha yusuf uchi fisijini kasun no gondi bidasini nasino dantanto ya inati sino nyeri inati sino kabinati hotanaya wafala almaliku tunganyugo nkati inni nge tunganyugo de aram kawa warni wurundi saba baqaratin nanu nyeria simanin kunnanu katunyani yakuluhunna sab'un nyeruwa kunnanu igana ijafun nakawandunyani wa saba sumbulatin arujogodu nyeria khudrin ikhayengani wa ukhara arujogodu nyeritana yabisatin kunkawandunyani ya ayyuhal mala'u e jamakeo aftuni khadinjabi liruyaya kuyunnogondi inkuntum gilla khaganani liruyaya kuyundanga ta'buruna khagallawa kuyumbazarni walu jamanta danga abghasu ahlamin kuyunyakambintonyani wama nahnu ukukummanya bidawilil ahlami kuyunyakambintembazarenga bi'alimina kumanya tuwanoya wakala alladhi yemmengkusati naja kebega kisi minhuma ihilniri waddakara agasimme ba'da ummatin uchedangi halle ana atike kundu unabbiukum kewa akhibarini bitawili chike kuyu bazarenga farusiluni kadinkan ningara Yusufu ayyuha siddiqu anke ntungunda khore asina anu jabi fi sabi'i bakaratin nanu nyeri khibarindi simanin kubenu katongani yakuluhunna sab'un nyeru wakunyigana ijafun ikawantongani kumantongani wasabi'i aro nyeru ya sumbulatin kunyagani jogoru nyeria khudurin ikhallu nyani khayu nyani wa ukhara aro jogoru nyeru tana ya bisatin kunka wantu nyani laalli mami wadi arji'u nasa gini nanyile ila nasi kata suronga laallahum mami wadi ya'lamuna wakiu kuyu fazarentunu kala yusufu tidanga tazra'una kakunchokono ya tabasinina sino nyeria daban dume kama ya kama hobe hasattum kagara kin ahasattum hasattum kagara hube hata fadaruhu kana kin toko fi sumbulihi ijogodenni khamaga soso illa qalilan agantanya buchinne mimma hube di takuluna khaga kebe yigana amma yati saga warni min ba'di dhalika kindangi empalle sabun sino nyeri ya shidadun kun sino nyeri gotenyani ya kulnama iga honyigana qaddamtum kagara kube nuwara lahunna idangani illa qalilan agantanya buchinne mimma fube ya tuhsinuna kaga kinyana sokodengana tanga mayati saga warni min ba'di dhalika kunchi no nyeri dangi mballe amun sine yogo warni fi kenchi ne no gondi yuwasunna yuwasurun kumarini wafihi wafihi iwasurun kumarini tijinga wafihi kenchi na banane yasiruna iga ewa konchim bolini baka bembendo yema yi tire mulla gana yi fatana yi bolini ni nya jusuni nga wa qala al maliku tunga nyugonti karitinga karitindinga bihi yusuf ya balamma birambe jaahu rasulu khifarengari harengari kata yusuf ananti qala nanti tunga nyugondan nalle qala yusuf baratillati irji' anken nantage ila rabbika katan kamanyugoke fasaluhu annati ndi ma balun nizwati yagarun kibaren kana kamoya allati yagaruku beni qatta'na aydiyahunna kubenu gari kitungu tukutu tilabonga inna rabbi bawanin kamantunga allah likaidihinna tikum pereke ya alimun allah nituwanan angkala tungan yugo keti ma qatbukunna yagaruku kaka kibaren kamoya iz birambe rawatunna kaka murundi yusufa kakara yusufu muru an nafsihi bakiru magai qulna yaqruku qusati hasha lillahi antunun ta'alla da ma alimna umatui alayhi allah yusuf kama ya min suin umaji kubure sutai qalat imratul aziz tunga nyugo nyakindi alana sasa ni mine hasasa alhaqu tungun baga bangi sasai ana tungun ke zali khade rawatu ke andamuru an nafsihi bakidu maka wa innahu yusuf de la الصادقين قلتم دنياي ذلك أنك غري ليعلم كن كرو تنغنيغون ناتو أني ننديك زلي خيا لم أخنه إكما يوسف جنبا بالغيب مقن دي ما جنبا يقن نغنغ وأن الله أوداني إما جنبا إذا قال يقن دبرد وأن الله أرون أنت ألا دي لا يهدي ألا أنت كندن دني كيد الخائنين جنبا تنفرن ألا أنت كن كندنا hizbun billitimme Allahu akbar Yusuf alayhi salatu wassalam Yaqub remenyani Yaqub ishaq rimmin ishaq ibrahim rimmin akenga inati hunukirun ganda nabinyum mundi farindo yusuf anya na hunukirun muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila yusuf tampinda hakinun tammindo tamuro bane akinu ku tamuro mani mini tamuro bane paske kuya nan tira sanu tamuro bane wari ira khason do kiyen kawo kun sanu tamuro bane na to kunni anu famu gidanu ku tamuro bane sanendo kiyen do kaso kenni amaru haba abeketi yaqub wa yusuf da ti marake ko de marake ko ngagnu ku kada igana kimu tanya na wuri an ku yusire ngana ku yayi amukunti annal la nyaga nan yanda khere ku yubure ngana ku yayi amukunti maka yo kenya ne ngana ku yum pasari ke ba gaba ngabe tanya na kenya anken ku yanga khere yego nokon ana fam awa an ku yanda anda khere ke ko an sire yego ra kenta mun aga na hasari ube da wanya na kenno nan tin ku yanda ga makka anda ko an konne na ra kenmo e ke kenne hurun gallo nyanta amma mun da anke kallenya hairi ken basi hasida kummanya hasida ku wal iyaz billah digan kabe nyana ke kamma la kul hal ye wona tag da moga sigi yugo nu kamma yusuf fi sanga fi sana sunun tanyani yo anga man nya kan yilla kata manga man mutten ko tan ngunu la kul hal un ci gira Allah ganna ko mun ko ye o gum sawaba ken ra Allah subhanahu wa ta'ala gum khata ken ra kul shaytan Allah ganna ko si sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tirni nu yugo nu wayre Tentu.